ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องล้างความติดยึดได้อย่างไรโดยพ่อท่านโพธิรักซึ่งได้แสดงไว้เมื่อวันที่13สิงหาคม2530ณพุทธสถานปฐมอโศกเทปชุดนี้ระบบเสียงค่อนข้างไม่ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าได้อัดไว้นานแล้วแต่การบรรยายธรรมนั้นดีมากค่ะทางคณะผู้จัดธรรมจึงหวังในประโยชน์ของท่านผู้ฟังจึงได้จัดธรรมออกมาขอเชิญท่านเลือกเฟ้นเอาสาระธรรมได้ณบัดนี้ค่ะ ไม่มีความยึดติดนะมีความง่ายความคล่องความแววไวปรับได้ดัดได้ง่ายเมื่อรู้แจ้งเมื่อเข้าใจอะไรก็ทำได้ทำจะทำอะไรก็ทำได้ง่ายได้นะแสดงว่าเป็นผู้ที่มีจิตอ่อนควรแก่การงานเป็นคนมีจิตที่ได้ปฏิบัติมาดีแล้วได้ฝึกซ้อมอบรมมาดีแล้วมีมุทุภูตะมุทุภูเตกัมมณีเยยิ่งดีเท่าไรมันก็ยิ่งตั้งมั่นเป็นทีเตก็ยิ่งทรงสภาพที่เป็นไปได้อย่างที่ว่านั้นตั้งมั่นคำนี้ไม่ใช่ว่าหยุดนิ่งเฉยตั้งมั่นไม่ใช่ว่าอยู่อย่างนั้นเฉยแต่เป็นการทำได้มีประสิทธิภาพที่แข็งแรงมั่นคงนะไม่ดื้อด้านไม่เลาะและอ่อนแอนะเป็นจิตที่แข็งแรงทีตะทีเตเนี่ยแต่จิตที่ตั้งมั่นคือมันมันตั้งได้เราตั้งใจเราอัตตสมาปนิธิเราตั้งจนกระทั่งจิตมันจะตั้งอะไรมันก็ตั้งได้มันมั่นคงแข็งแรงมันเป็นจิตที่ทำได้ดังที่เราประสงค์มันเป็นตัวที่เราอยู่เหนือเรามีความอยู่เหนือมีภูมิธรรมอันสูงขึ้นมาควบคุมตัวเราเองได้อยู่เหนือตัวเราอยู่เนื้อจิตวิญญาณโดยเฉพาะอยู่เนื้อจิตวิญญาณเรานะมันจะเกิดความรู้ที่เร็วความรู้ที่ฉลาดเป็นความฉลาดที่ไม่ใช่เฉกตาเป็นความฉลาดที่เป็นญาณทัศนวิเศษมีปฏิภาณไปตามบุคคลแต่ละบุคคลเมื่อมันรู้มันเข้าใจมันไม่ยึดไปติดอะไรมากแล้วมีมิตรดีสหายดีมีกฎมีระเบียบมีวินัยมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่เคยทำกันมาเราก็ทำกันไปแล้วเราก็จะเป็นผู้ว่านอนซ้อนง่ายเป็นผู้ที่เป็นไปได้อะไรก็ง่ายดีสบายดีไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เดือดร้อนไม่ดื้อดึงไม่อ่อนแอไม่ลำบากลำบนอะไรนะนี่เป็นลักษณะที่อธิบายเสริมเราก็ฟังกันมามากคำว่ามุทุภูเตกัมมณีเยก็ฟังมามากแต่ฟังไปแต่มันมีความขยายที่ชัดขึ้นที่มีละเอียดอ่อนอะไรที่อาตมามีนิรุตติภาษามีปฏิภาณที่จะพยายามแนะนำอะไรได้อีกก็เพิ่มเติมเสมอย้ำบ้างซ้ำบ้างมีมุมเหลี่ยมที่พลิกแปลงละเอียดละออขึ้นมามีเหตุปัจจัยประกอบแล้วก็เห็นว่าท่าทีอันนี้นะเป็นลักษณะอีกอันนึงมันมีเหตุปัจจัยมารองรับก็รีบชี้นะรีบหยิบขึ้นมายืนยันกับพวกเราให้ได้เข้าใจจะได้รู้จักลักษณะต่างๆของความจริงพวกนี้แล้วเราก็กำลังพิสูจน์ปฏิบัติพิสูจน์ไปแล้วเราจะเห็นจริงว่าสิ่งเราทำอยู่นี้ไม่ได้ออกนอกรีดไม่ได้ออกนอกทิศนอกทางแต่เป็นทางที่เข้าร่องเข้ารอยเป็นคันลองที่ถูกต้องตามคันลองพยุคลบาทที่ได้พาเขาทำมาเรียนรู้ตรัสรู้มาก็นำมาเปิดเผยนำมาแนะนำให้เราได้กระทำตามพิสูจน์ตามไปตามนะเราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราก็อยู่กับหมู่ฝูงอยู่กันไปโดยระบบที่เราว่าเราจะมีผู้ที่เป็นสัตบุรุษผู้รู้หรือผู้ใดจะรู้กว่าเราก็ตามอยู่ในหมู่เนี่ยบางครั้งบางคราวเรารู้กว่าเขาก็ได้บางครั้งบางคราวเรารู้มากกว่าเขาบางครั้งบางคราวเขารู้มากกว่าเราเขารู้ถูกกว่าเรามันก็เป็นได้ในบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวผู้รู้มากรู้ยิ่งรู้จริงท่านก็รู้มากกว่าเราอยู่เสมอมากครั้งมากคราวเราก็อยู่ช่วยกันคิดช่วยกันรู้แล้วก็แนะนำกันบอกกล่าวกันดังที่เราได้ทำกันอยู่เนี่ยมีอะไรบกพร่องผิดพลาดเราก็มาบอกกันแก้ไขกันบอกที่ความจริงใจมีอะไรที่ถูกต้องยืนยันย้ำยืนยันกันพิสูจน์กันได้ศึกษากันไปแก้ไขปรับปรุงกันไป อาตมาขึ้นต้นด้วยคำว่าจิตที่เราหมดความยึดติดเมื่อจิตของเรามันไม่ยึดไม่ติดเนี่ยจิตเราได้ฝึกมาเป็นจิตมุทุภูเตจิตอ่อนที่ท่านใช้คำว่าอ่อนเนี่ยเป็นจิตที่หัวอ่อนเป็นจิตที่แวววัยรู้เข้าใจแล้วก็ปรับไปทำไปตามที่จิตเรารู้เราเข้าใจแล้วก็เป็นไปได้เลยอย่างง่ายๆไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์นะมันไม่มีอะไรต้านมันไม่มีขี้เกียจด้วยมันไม่มีอะไรต้านแม้แต่ความขี้เกียจเห็นแก่ตัวอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีภวตัณหามันเป็นตัวที่อยากจะทำสมใจเราอันรู้แล้วว่าดีแต่ฉันก็ยังไม่อยากทำอะไรงี้มันก็ไม่มีภวตัณหาที่จะเสพให้แก่ตนนอกจากเราติดงานนั่นนี่เราก็รู้ว่าเราจะไปทำอะไรดีก็พิจารณาให้มันลึกซึ้งไปไม่ทำอันใดเราก็ทำอันนึงแต่อันนึงที่ว่านี่แหละมันมักจะเป็นอันที่เราไปติดใจมันไปชอบไปถนัดสัดส่วนมากและมันก็กินมักจะให้คะแนนให้คะแนนก็ไอ้ที่เราทำที่เราถนัดที่เราชอบนั่นแหละมากอันนี้เราระวังมันจะเอียงลำเอียงเพราะฉันทาคติลำเอียงเพราะรักมันไม่ใช่ไปรักคนนั้นคนนี้ลำเอียงเข้าข้างคนนั้นเพราะรักคนนั้นไอ้นี่มันก็อันนึงด้วยจะว่าไม่ใช่ฉันทาคติก็ไม่ใช่นะอันนั้นก็ใช่ฉันทาคติแต่ว่ากำลังอธิบายนี่ไม่ใช่อันนั้นเรารักคนนั้นเราชอบใจคนนั้นมากกว่าเราก็ลำเอียงเข้าข้างคนนั้นชังคนนี้ก็เลยไปให้เข้าข้างแล้วมันเลยเอียงๆมันไม่ตรงมันไม่ยุติธรรมไปเข้าข้างคนที่เราชอบเรารักไอ้อย่างนั้นก็เป็นฉันทาคติเหมือนกันแต่ที่พูดนี่มันเป็นฉันทาคติตรงที่มันเป็นอัตตามันเป็นอัตตามันเป็นของตัวของตนมันเป็นตัวของตนมันลำเอียงเข้าข้างตนน่ะมันลำเอียงเข้าข้างตัณหาของตนเป็นความชอบเป็นความอยากความใกล้เป็นความติดยึดเป็นฉันทาฉันทะเป็นความยินดีมันยินดีหรือมันชอบใจพอใจเข้าข้างอัตตามันเป็นความพอใจของตนฉันทะของตนทั้งที่บางครั้งบางคราวนี่อีกเรื่องนึงที่ว่าเราเข้าใจว่าดีเนี่ยแต่อันที่เราฉันทะตนเองเนี่ยฉันทะตนเองชอบมันก็ขี้มักจะลำเอียงพิจารณาถ้าไม่ละเอียดสุขุมโยนิโสมนสิการเห็นว่าเอ๊ะนี่เป็นความจำเป็นนะเป็นครั้งคราวที่สมควรกว่าไอ้ที่เราทำอยู่นี่เราถนัดก็จริงเรายินดีมันก็จริงเราถนัดทนียินดีพอใจมันกว่าก็ตามและยินดีพอใจกว่านี่แหละเราจะทำให้เราตัดสินว่าเราทำอันนี้ไม่ทำอันโน้นมันก็เลยเป็นความลำเอียงเพราะแม้เราจะยินดีกว่านะพอใจกว่าแต่เราต้องพิจารณาถึงความสำคัญความสำคัญในกาลนั้นวาระนั้นอย่างนั้นว่าโอ้ไอ้นู่นมันสำคัญกว่านะแม้เราจะชอบอันนี้กว่าอันนู้นไม่ชอบเท่าไหร่เราก็ต้องทำกับสิ่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั้นเพราะเมื่อพิจารณาด้วยเหตุผลแวดล้อมในกาลเทศะอย่างนั้นแล้วคราวครั้งนั้นแล้วอันนู้นเราไม่ชอบกว่าหรอกเราก็ไม่ค่อยถนัดด้วยอาระไม่ค่อยถนัดก็ยกไว้แม้แต่ไม่ชอบกว่าแต่ด้วยเหตุผลมันแล้วอันนู้นมันสมควรกว่ามันสำคัญกว่าต้องไปทำเดี๋ยวนี้ควรไปทำเดี๋ยวนี้เราก็จะไปทำทั้งที่ใจเราไม่ยินดีกว่านี่เรียกว่าไม่ลำเอียงฟังดีๆนะแม้อย่างนี้เราก็ต้องไปทำนี่เรียกว่าไม่ลำเอียงแล้วมันก็จะทำไปง่ายๆถ้าจิตของเราเป็นจิตมุทุภูเตกัมมานิเยเป็นจิตที่เราไม่ยากแล้วเป็นจิตที่ดัดได้ง่ายปรับได้ง่ายเป็นจิตที่รู้ชัดเจนมีปัญญามีญาณแววไวรู้ชัดอ๋อดีพิจารณาพับทันทีแล้วก็เอาทำมันนนเลยมันก็จะแววไวมันก็จะดับได้ง่ายทำอันทำได้ง่ายโดยไม่มีอะไรต้านไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีภวตัณหาไม่มีอัตตาไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาตัวเป็นหลักไม่เอาตัวเป็นใหญ่แต่เอาความดีความถูกต้องเอากุศลหรือเอาความสำคัญนั้นเป็นใหญ่เป็นหลักนี่จะไม่เกิดความลำเอียงฉันทาคติก็ไม่มีจะไม่ลำเอียงแล้วเราก็ไปได้ง่ายด้วยเมื่อจิตมันถึงขั้นมุทุภูเตงานการนั้นก็ทำงานการนั้นได้ดีๆได้คล่องแคล่วด้วยสบายนะเนี่ยเรากำลังฝึกกันอยู่ทุกวันนี้พวกเราเนี่ยอาตมาพูดนี่มันเข้ากับกำลังเราทำกันอยู่ทั้งนั้นแหละรับรองอาตมาพูดนี่มันเข้าถูกตัวถูกตนถูกฟังดีๆเราฝึกฝนเป็นไปเนี่ยมันละในฐานภวตัณหาละฐานอัตตาละฐานที่ถือยึดของเราของเราของเราของกูในขณะเรามีสภาวะจริงนี่ทำกันจริงๆเลยเห็นไหมเนี่ย การงานเนี่ยกิจน้อยใหญ่ของสัพพรหมจรรย์อะไรก็แล้วแต่กิงกรณีเยสุทกตาหรือจะเรียกว่ากรรมนิเยกรรมนิยะที่ว่าเป็นกิจการงานที่เรากระทำกันเนี่ยเหมาะควรกับการงานต่างๆนานาเนี่ยมันจะไม่มีอาการไม่มีสภาพที่จริงนี่เรามีสภาพที่จริงการงานบอกแล้วว่าการงานที่ทำงานจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่เป็นกรรมการกระทำกระทำนั้นเราก็มีผัสสะนั้นแล้วก็มีเหตุการณ์นั้นเราไม่ได้มีการสัมผัสเป็นปัจจัยอันนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่ได้ดับไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆมันมีผัสสะมาแล้วก็ไม่ได้อยู่แน่นอนด้วยนะผัสสะอย่างโน้นอย่างนี้ทีนั้นทีนี้แวดล้อมอย่างโน้นอย่างนี้โอ้ยได้ปฏิบัติธรรมอย่างกับนักรบชั้นหนึ่งไม่ใช่นั่งอยู่กับที่ตบแปะอยู่กับที่อยู่แค่นี้โอ้มีรอบด้านแวววายยิ่งกว่าจอมยุทธที่จะพบกับกังฟูทุกด้านทุกรอบเลยมันไม่เก่งก็ทนไหวเหรอเห็นมั้ยมันต้องเก่งเห็นมั้ยมันต้องเก่งไอ้เนี่ยมันนั่งตบแปะอยู่กับที่จะไปเก่งอะไรรู้อยู่แล้วบทบาทแค่นี้ไม่มีอะไรมากมันก็ไม่เก่งจะสัมผัสก็สัมผัสอยู่แค่นิดเดียวนะจริงสำหรับคนที่เขายังไม่แคล่วคล่องเขาก็คงเป็นไปได้ยากแต่ถ้าคนที่แคล่วคล่องได้ศึกษาทางมรรคองค์8วิธีการปฏิบัติธรรมแบบมรรคองค์8เรามาจริงๆมีสัมผัสเป็นปัจจัยมีเหตุปัจจัยต่างๆนานาสารพัดที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่ฐานต้นๆมาตั้งแต่กามตัณหาเข้ามหาภวะตัณหาที่เรากำลังเน้นกำลังย้ำกันอยู่เนี่ยเราก็จะรู้ไล่ขึ้นมานะแม้แต่สัมผัสในฐานที่เราพูดเนี่ยมันยังมีกามตัณหามามีกามตัณหามีความชอบเออไอ้นี่ถูกตาไอ้นี่ถูกหูไอ้นี่ถูกสัมผัสอันนี้แม้จับไม่ชอบสัมผัสอันนี้ไม่ค่อยชอบสัมผัสอย่างนี้เราชอบก็มันก็เลือกอยู่ในตัวในการงานที่เราสัมผัสเกี่ยวข้องกับวัสดุการงานหรือเกี่ยวข้องกับผู้คนที่เราทำงานร่วมอยู่ด้วยนี่เราก็ได้หัดวางทั้งนั้นหัดปล่อยหัดวางทั้งนั้นถ้าผู้มีบทปฏิบัติธรรมรู้จักโพธิปักขิยธรรมจริงๆมีโพชฌงค์7มีมรรค8ที่ถูกต้องจริงๆแล้วนะเราปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาชีวิตเราปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเราตัวคนเดียวเราก็ปฏิบัติธรรมแต่ตื่นนอนขึ้นมาลืมตามีสัมผัสและรับรู้อะไรขึ้นมากว้างขึ้นเป็นยังไงล่ะอาการอารมณ์เป็นยังไงสัมผัสตาหูอยู่แล้วแม้อากาศหนาวเหลือเกินมันควรจะนอนต่อฝนตกแฉะว่านอนต่ออะไรเงี้ยมันก็เริ่มต้นแต่เราพิจารณาไปเรื่อยแหละมันควรจะตื่นได้หรือยังควรจะต้องลุกขึ้นหรือยังทำกิจอะไรต่อไปเราจะทำอะไรต่อไปมันก็เป็นเจตนาของเรามันจะไม่มีอะไรต้านขึ้นมาแม้เราจะว่าอ้าวลุกขึ้นมาดูหนังสือหนังหาบ้างแล้วกับเวลานั้นเวลานี้เราจะไปทำโน่นนี่ต่อยังไม่ต้องผัสสะกับใครล็อกสู้กับตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงก็ไปร่วมวงสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมอีกน่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจนกระทั่งถึงบุคคลจิตวิญญาณนะใครๆต่อใครๆอีกตลอดไปวันทั้งวันทั้งวันทั้งวันทั้งวันเราก็ปฏิบัติจริงๆเพราะถ้าเราตกหล่นอัตตสัมมาปนิธิตกหล่นตั้งตนไว้ชอบตกหล่นว่าเราเองเราไม่มีบทปฏิบัติสติไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็หลุดล่อนล่อนวิริยะก็ไม่พอวิริยะสัมโพชฌงค์ก็ไม่พอบอกแล้ว3องค์เนี่ยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์จะต้องมีอยู่เสมอหรือเรียกใหญ่ๆเป็นโพธิปักขิยธรรมเราจะต้องมีสติปัฏฐาน4มีสัมมาปัฏฐาน4มีอิทธิบาท4มี4ตัวนี้นำหน้าอยู่เรื่อยแหละนะพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมหรือสัมมาประธาน4มีสังวรประธานมีประหารประธานมีสังวรเสมอแล้วก็มีประหารกิเลสอยู่เรื่อยๆให้ได้เสมอกิเลสที่เราเองบอกแล้วตั้งแต่ตื่นนอนมาทีเดียวกิเลสตัวเองอยู่กับตัวนี่แล้วมันมาอยู่ที่ไหนหรอกรู้ตัวมันเอานี่กิเลสมันเล่นเราแล้วนี่เอามันไปแต่ต้นมือไปเลยมีสังวรเสมอแล้วก็ประหารเสมอให้ได้ผลมีภาวนาประทานเกิดผลภาวนาคือการเกิดผลมีการเกิดมรรคเกิดผลเกิดมรรคเกิดผลอยู่จริงๆไอ้สิ่งที่ดีเราก็รักษาไว้ไอ้สิ่งไหนที่ทำได้ดีก็รักษามันยังไม่แข็งแรงก็รักษามันให้แข็งแรงอย่าให้มันล้มนะมันพึงได้เป็นชั่วคราวชั่วครั้งก็ให้มันเก่งขึ้นให้มันตั้งมั่นขึ้นแข็งแรงขึ้น อนุรักษณาประทานมันจะมีจริงๆแล้วมีอิทธิบาทก็คือตัววิริยะเสริมหนุนจริงๆต้องมีฉันทะวิริยะไม่ฉันทะก็ต้องฉันทะไม่ยินดีก็ต้องยินดีแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นกิจของเราแล้วเป็นสิ่งจริงแล้วไม่มีวิริยะก็ต้องขันเลยทีเดียวเข็นมันจริงๆฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาต้องมีอิทธิบาท4 3 องค์นี้แน่ๆนอนๆต้องทำแล้วมันก็จะสร้างอินทรีย์ 5 พละ 5 ของเราจริงๆด้วยโพชฌงค์ 7 มรรค 8 เราดำเนินอยู่ในโพธิปักขิยธรรม 37 นี่ตลอดเวลาตลอดเวลาถ้าปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถูกแล้วไปเลยคุณจะไปสำนักไหนในโลกนี้ของพุทธศาสนาไปทีเดียวถ้าปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรมอยู่ตลอดเวลานี้ไม่ถูกไม่ต้องไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็อ่ะอยู่ที่ไหนที่เขาว่าดีกว่านี้ที่ไหนเขาว่าถูกต้องกว่านี้มา แต่ตอนนี้มันยอดหัวใจการปฏิบัติพุทธเจ้าและโพธิปักขิยธรรม37ได้รวมมาหมดก็ขยายความเอาอื่นก็มาเสริมหนุนในบทธรรมะสูตรนั้นสูตรนี้ที่อาตมาเอามาเสริมอธิบายประกอบให้เห็นแจ้งเห็นจริงรอบรัดในอันนั้นอันนี้นะที่หยิบมาเท่าที่อาตมาเองยังไม่อีกหน่อยจะเอานวโกวาทมาอธิบายกันเสริมหนุนสูตรนั้นสูตรนี้หมดธรรมะหมด 3 หมด 2 หมด 3 หมด 4 อะไรอธิบายกันไปหมด 5 หมด 6 หมด 7 หมด 8 หมด 9 หมด 10 อะไรจะเป็นองค์ธรรมที่อีกเยอะ ที่เราจะอธิบายกันไปจะเห็นว่ามันสอดคล้องมันสอดร้อยและทำให้ไม่เบื่อแต่ที่จริงก็เน้นเข้าหาแกนหลักทั้งนั้นแหละแต่มันก็ไม่เบื่อมันก็ยังมีหัวข้อใหม่ๆหลักธรรมใหม่ๆความขยายความไอ้ตัวขยายความอะไรใหม่ๆอะไรมาให้เราได้ทำได้อะไรบ้างนะเราก็จะได้มีอะไรแปลกหูแปลกตาไปมั่งนะเมื่อเราดูหนังเนี่ยหนังกำลังภายในก็ไม่มีอะไรหรอกกังฟูกันยันจะพึดแต่มันก็มีเรื่องราวไอ้องค์ประกอบเรื่องราวไอ้ผูกเรื่องเห็นคนนั้นนี้ใหม่บ้าง มันก็มีพระเอกนางเอกมันก็มีผู้ร้ายตัวร้ายมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละสรุปแล้วมันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันก็ยังมีแนวใหม่มีอนุนในนี้ใหม่มีองค์ประกอบในนี้ใหม่ๆๆๆก็ดูไปชีวิตของคนมันก็มีลีลาองค์ประกอบอะไรต่างๆนานาสารพัดอย่างมันเหมือนกันเพราะบางคนมันจะมีบางสูตรบางองค์ธรรมถนัดบางคนโอ้ถนัดนะเอาสูตรนี้มาเอาองค์ตัวองค์ธรรมอันนี้มาเนี่ยเข้าใจดีปฏิบัติได้ดีก็เอา แต่ละพูดแต่ละคนแต่สิ่งประกอบเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่จะเข้าไปประกอบเป็นทางเดียวคือเป็นโพธิปักขิยธรรมหรือทางมรรคองค์8ปฏิบัติประจําวันทำมรรคองค์8นี่คือการงานสรุปให้ฟังแล้วว่ามรรคองค์8คือการปฏิบัติธรรมอย่างมีการงานมรรคองค์8เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมอย่างมีการงานการงานทางกายวาจาใจนี่การงานทํางานกันทางกายวาจาใจ เราทำงานก็อยู่จะคิดบ้างเป็นการงานทางคิดเป็นการงานทางพูดเป็นการงานทางประกอบการงานไปเลยทางกายกรรมทางกรรมอะไรเราก็ประกอบการงานไปด้วยในตัวเสร็จประกอบไปเป็นอาชีพประจำชีพพยายามมีวายามะมีสติสั่งสมสมาธิสั่งสมญาณสั่งสมวิมุตติสั่งสมจริงๆมรรคองค์8ก็มีมรรค8ผล2ผล2ก็คือญาณกับวิมุตติซึ่งเป็นปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติ มรรคแปดผลสองในมหาจัตตารีสิกสูตรใครอ่านสมาธิพุทธเล่ม1จบไปแล้วมั้งยกสูงๆที่อยากใครอ่านจบแล้วมั้งโอ้ยังมีเหมือนกันนะอาตมาเมื่อกี้บอกของกรงเนี่ยเมื่อกี้ก่อนถามเนี่ยคิดว่าคงไม่มีสักคนโอ้น่าเป็นปลื้มนะยังมีอยู่ถึง 5-6 คนในจำนวน100 กว่านี่ก็ยังดีนะอาตมาก็ยังเป็นปลื้มบ้างอาตมาไม่นึกว่าจะมีจริงๆไม่ได้ลบหลู่หรอกนึกว่าอาตมาถามว่าอ่านจบนะเมื่อกี้เนี่ยฟังกันชัดไหมอ่านสมาธิพุทธเล่ม1จบที่ยกมือเนี่ยจบหรือเปล่าจบไหมเราใหม่ที่กี่คนอ่านสมาธิพุทธเล่ม1นี่จบผู้ชายมี3หนัง4หนังทำไมยกชานั่นล่ะกลัวจะเก๋กันเหรอ ผู้หญิงมีเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 7ฮะ7 คน 8 คนก็มีอยู่10 กว่าคนนะอ่านจบได้ทรมานไหมอ่านจบ3เที่ยวด้วยอ๋อปีแรกอ๋ออ่านจบ3เที่ยวในปีแรกเลย ปีใหม่นี่ไม่อ่านอีกแล้วเข็ดหลับงั้นเหรอไม่มีเวลาอ่านเที่ยวแรกอ่านเที่ยวสองอ่านเที่ยวสามได้ความรู้สึกต่างกันไหมเหมือนกันเหมือนเดิมเหรอต้องมีต่างมันน่าจะต่างกันมันน่าจะเข้าใจมากขึ้นอย่างน้อยกับภาษาชำนาญขึ้น นะยิ่งมีญาณปัญญาอ่านชั่วระยะ ไม่เคยเข้าใจใช่ไหม เราที่สองดีขึ้นเราที่สามยิ่งมีสภาวะยิ่งมีภูมิปัญญาอย่างเราอ่านรอบแรกเราอ่านปีนี้อีกปีหนึ่งมาเราก็อ่านอีกอีกปีต่อไปเราอ่านอีกเนี่ยจะรู้สึกว่าเราอ่านได้ดีขึ้นทีเดียวจะเข้าใจดีขึ้นนะนั้นหนังสือพวกนี้มันไม่ใช่หนังสือเพลินๆหรอกมันเป็นหนังสือของสาระจริงๆคนอ่านไม่ง่ายอย่างที่เราดูขนาดพวกเราแท้ๆนะดูเถอะนะอาตมาเข้าใจนะเข้าใจไม่ได้ไปบี้ไปบีบอะไรหรอกนะอธิบายให้ฟังเองอธิบายไปหมดแล้วรวบรวมมาเรียบเรียงมาให้อ่านกันอีกก็อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะก็ไม่ขอจะอ่านกันเท่าไหร่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายนักเพราะว่ามันหนักเอาการเหมือนกันแต่มันก็ต้องมีไม่มีไม่ได้หรอกถึงอยากหนักยังไงก็ต้องไว้ทำไว้ทั้งนั้นแหละก็ต้องทำจริงๆแล้วก็ต้องเป็นจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเนื้อหามันเรื่องสาระสารัตถะจริงๆเพราะว่าใครจะพยายามอ่านได้ก็จะได้ตรวจตรานะในมหาจัตตารีสูตรท่านตรัสไว้ชัดในของท่านอาตมาเอามาขยายจากที่ท่านตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรเท่านั้นแหละแต่ท่านยืนยันเอาไว้ว่ามันมีมรรค8แล้วก็ผล2ท่านสรุปไว้เสร็จเป็น40แง่เชิงกุศล20อกุศล20นี่อะไรในมรรค8ผล2นี่รวมแล้วเป็น40เชิงแล้วก็รวมเป็น10มรรค8กับผล2มันก็เป็น10มันไม่ได้นอกไปกว่านี้หรอกนี่เป็นทางเอกทางเดียวที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันเราก็เอามายืนยันว่าท่านเองท่านตรัสเอาไว้ว่าเอเสวะมัคโคนัทธัญโยมีทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นว่าถ้าบอกว่าไม่มีตัวปฏิบัติได้แต่รู้มันก็ได้แต่ตรรกะมันได้เกิดแต่ทิฏฐิอย่างท่านสายพระพุทธทาสนี่เกิดทิฏฐิแต่ทิฏฐิไปแล้วเมื่อมันไม่มีสภาพจริงนะมันไม่ได้ต่อภาวะมันไม่อยู่จริงมันไม่เป็นจริงนะมันจะอยู่มันเดาอะไรไปก็ได้แล้วนี่เป็นเรื่องตรรกะศาสตร์ไปส่วนมากแล้ววกวนฐานดาวนี่วกวนเสร็จแล้วก็ซับซ้อนบางทีก็เพี้ยนไปเลยนะมันไม่มีปฏิบัติเข้าขั้นแต่ไปจริงๆเลยเป็นกามขั้นตามมีศีลเป็นหลักเลยศีลตั้งแต่กามตัณหาเสร็จแล้วก็ภวตัณหากามตัณหานี่ที่จริงกามทั้งหมดแหละความใคร่อยากเนี่ยมันใคร่อยากตั้งแต่อบายมุขความใคร่อยากนี่อบายมุขเราก็ว่ากันเป็นโลกอบายมุขโลกกามโลกกระทํา8เป็นขั้นๆมีศีลขัดเกลาออกไปเมื่อโลกอบายมุขนี่มันได้ดีมันเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นญาณเป็นวิมุตติไปเรื่อยๆเป็นปัญญานี่แหละเป็นวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ซ้อนเชิงขึ้นมาเป็นโลกแห่งกามและโลกกามโลกกระทำ8ลาภยศสรรเสริญก็ไล่ขึ้นมาจริงๆมันละปล่อยจริงๆนะละวางจริงๆลดละวางจางคลายไปจนกระทั่งถึงสูงขึ้นไปเป็นโลกอัตตาท่านก็ไปเน้นสอนโลกอัตตาตัวตนตัวกูของกูเพราะว่าตัณหานี่ที่จริงความใคร่อยากในอบายมุขนั้นมันต่ำที่สุดใคร่อยากในกามใคร่อยากในโลกธรรมอยากได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญใคร่อยากกามทั้งนั้นแหละที่จริงเป็นตัณหาสมุทัยทั้งนั้นแหละนะมันก็เป็นกามตัณหามันอยู่กับองค์ประกอบข้างนอกอะเงินทองลาภยศมันเป็นวัตถุนอกตัวส่วนเพราะว่าตัณหานี่ที่เราพูดนี่ตัวกูของกูที่ยึดติดตัวเองเนี่ยมันติดพบข้างในอุปทานอยู่ในในน่ะนะมันอยากจะได้ตามที่ใจหวังใจชอบของเราเองมันไม่เป็นรูปเป็นวัตถุอะไรมากมายไม่ใช่รูปธรรมหรือวัตถุธรรมอะไรนักแต่มันก็เป็นอาการหรือว่าเป็นลักษณะเป็นจุดเป้าหมายของเราสัมผัสแต่ต้องแล้วเกิดอารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบอะไรต่ออะไรอยู่ในจิตในอุปทานอย่างนี้เยอะเพราะถ้ากามตัณหาไม่ละเอียดเพราะว่าตัณหาก็ไม่มีทางที่จะเป็นจริงหรือละเอียดจริงได้ที่ว่าไม่ละเอียดเนี่ยเพราะมันไม่แม่นมันอ่านจิตหรือเล่นกับจิตหรือปฏิบัติกับจิตไม่ใช่เล่นหรอกทำจริงๆฝึกหัดกับจิตมาจริงๆเนี่ยไล่เบี้ยมาตั้งแต่ยาตั้งแต่กาตั้งแต่อบายมุขเนี่ยมันก็เกิดที่จิตกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสวัตถุอะไรต่างๆวัตถุกามนะวัตถุกามตั้งแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจนกระทั่งถึงลาภยศสรรเสริญมันก็มาเกิดที่จิตมันจะเกิดอาการอยากยังไงมันก็เกิดที่จิตไอ้เพราะว่าตัณหามันก็ไอ้อยากเหมือนกันนะก็ไอ้ตัณหาตอนนี้มันเป็นนามธรรมแล้วมันบางทีมันไม่ใช่มันเป็นอารมณ์ในตัวเลยแล้วมันจะไปเอาความละเอียดละออจับหัวจับหางของจิตวิญญาณได้เก่งตรงไหนปรมัตถธรรมไม่เก่งได้แต่เหตุผลเราเก่งอยู่งั้นน่ะรู้ละทีนี้ยิ่งทางธรรมะเนี่ยมันเป็นนามธรรมทําการทางกระทำการมีสภาวะรองรับอย่างที่อาตมาอธิบายอนัตตานะมันเป็นสภาวะที่อนัตตาจริงๆนะไม่ใช่เข้าใจว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวกูของกูด้วยเหตุผลเท่านั้นมันไม่ใช่นะ มันเห็นเลยว่ามันไม่มีตัวตนของกิเลสอย่างไรล่ะกิเลสในด้านอบายมุขกิเลสในด้านโลกธรรมกิเลสในด้านกามกิเลสในพวกนี้มันเห็นจริงๆแล้วว่ามันไม่มีมันก็ไม่มีสุญญตามันเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนมันศูนย์ตัวตนที่นี่แหละเหตุปัจจัยเรื่องของอันนี้วัตถุอันนี้เรื่องอันนี้นี่แม้กระทบสัมผัสเมื่ออย่างไรมันก็เห็นว่าศูนย์มันไม่ใช่ความคิดนะมันไม่ใช่ความรู้เท่านั้นนะที่อาตมาพูดย้ำย้ำกับพวกเราแต่ทางด้านที่เขาเรียนเขาไม่ได้เรียนอย่างนี้ว่าอาตมาพูดให้เห็นว่ามันมีภาวะเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายมันมีสภาวะรองรับมันมีของจริงนะไปเรียนรัดนี่แหละเรียนรัดเรียนผิดระดับเบื้องต้นทำกลางมันปลายอะไรแล้วมันไปไม่รอดเสร็จแล้วมันก็ไปเป็นอย่างนั้นมันไม่มีมวลมันไม่มีสงฆ์ไม่มีสังฆะไม่มีพุทธบริษัทนะไม่มีผู้ปฏิบัติที่เป็นมิตรดีสหายดีที่ยืนยันว่านี่แหละคือเหล่าของพรหมจรรย์นี้หมายความว่าศาสนานี้พรหมจรรย์นี้เหล่าของพรหมจรรย์นี้คือเป็นผู้ที่พิสูจน์ได้เป็นผู้ที่มีหลักฐานเอหิปัสสิโกมีปฏิบัติเองปฏิบัติจริงเป็นแล้วเหมือนกันเป็นกลุ่มหมู่ที่เป็นมิตรดีสหายดีมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาแล้วก็เป็นที่ที่รวมกันจริงๆรวมกันมีอปริหานิยธรรมเป็นพุทธบริษัทได้พุทธก็เพื่อไปประชนเพื่อพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะแล้วก็มีความรู้แล้วก็ทำเชิงไม่ใช่แบบทุนนิยมแบบบุญนิยมเชิงพุทธกับบุญนิยมเข้ามามันมีทั้งนั้นแหละเป็นการงานทั้งนั้นการงานที่มนุษย์ต้องอาศัยและเป็นการงานที่จะอยู่กันอย่างสันติสุขเกื้อกูลเอื้อเฟื้อมันจะได้มากน้อยแค่ไหนไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าเราทำให้มนุษย์นี่มีกิเลสลดลงวันลดลงมันก็ยิ่งแนบเนียนเอื้อเฟื้อเป็นพี่เป็นน้องแจกจ่ายเจือจานกันไม่ขี้โลภมันก็ยังมีละเชื้อขี้โลภของคนไม่ใช่พระอรหันต์ก็มีบ้างมากมากน้อยๆแล้วแต่เราจะทำให้คนนั้นน้อยลงไปได้เท่าไหร่ล่ะใจมันหมดมันไม่หมดหรอกเกิดแว่มามันจะมีกิเลสมาประจำตัวมาทุกคนเสร็จแล้วมันก็มาล้างค่อยๆลดลงไปลงไปเดี๋ยวมันก็แววมันก็เกิดทีเดียวมันก็เกิดใหม่อยู่ด้วยมันเกิดเด็กเกิดใหม่มาเพราะกิเลสทั้งนั้นแล้วก็ต้องมาให้มันลดลงลดลงลดลงลดลงได้มากเท่าไหร่ก็ได้ไอ้คนที่มันลดไม่ได้เลยปัทภปรมะพวกปัทภปรมะมันก็มีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าแบ่งคนเป็นสี่เหล่าที่มันไม่ได้เลยปัทภปรมะพวกเนยยะก็ได้บางไม่ได้บางตามบารมีก็สะสมไปมันไม่หมดชาตินี้มันไปอีกตั้งหลายชาติเนยยะบางคนนะมันก็ไปสิมันจะไม่หมดได้ยังไงเพราะงั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้มันหมดลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆในสังคมเจตนารมมีเจตนารมมุ่งมั่นอย่างนี้และสังคมที่มีทฤษฎีของพระเจ้าปฏิบัติกันอยู่นี่แหละที่มีกิเลสบ้างกิเลสลดน้อยลงแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติกิเลสน้อยลงด้วยแต่ก็ทำงานกันไปอย่างนี้ก็ต้องทำงานชาวโลกีเขาก็ทำงานแต่โลกีเขาทำงานไม่รู้เรื่องเลยมีแต่กิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นเป็นปุถุชนแต่ของเราเนี่ยกิเลสมันก็ลดลงลดลงทำงานมันก็ยิ่งกิเลสลดลงงานการก็ยิ่งดีความอุดมสมบูรณ์ก็ยิ่งดีสันติสุขก็ยิ่งมีเมื่อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะมีไปอีกเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้ายิ่งศาสนาของเราเข้าในหัวใจกลายเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์กลายเป็นวัฒนธรรมนี่เรากำลังมีวัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะถ้าใครเองยังไม่มีอะไรวอกแวกอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็บอกโอ้วันวันคืนคืนก็เป็นกิจวัตรอย่างนี้นะเนาะเราตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องดีบตื่นกิเลสเนี่ยมันก็ไม่หมดสักทีเนาะแต่ก็ทำไปคุณก็จะรู้ลองดูปีนี้กับเมื่อ5ปีที่แล้วไปอีกข้างหน้าอีก5ปีเป็น10ปีเออแม้ไอ้เมื่อ10ปีที่แล้วน่ะอู้เราตื่นนอนได้ยิ่งกว่าเจ้าอะไรอะไรอยู่ในหนังน่ะมันตื่นทีก็ฟุบต่อไปอีกยิ่งกว่าโอ้โหไอ้ขาแข้งอะไรเต้นดีดอะไรไปตามเรื่องตามราวแต่ของเราก็ไม่แล้วทุกอย่างก็รู้ว่าเออมันจะมีความรู้สึกนะสังวรดีแล้วง่ายขึ้นเรื่อยๆเออก็เอาก็ตื่นก็ตื่นนะแล้วก็ตื่นแล้วก็สั่งสรรอะไรไปมันจะมีอะไรก็เล็กน้อยขึ้นง่ายขึ้นเป็นมุทุภูเตกัมมณีเยไม่มีอะไรที่จะลำบากดับได้ง่ายปรับได้ง่ายดีขึ้นเรื่อยๆๆไปจริงๆมีความเป็นจริงแม้แต่การงานอะไรก็รู้แล้วรู้ยิ่งเห็นแจ้งยิ่งชัดเจนอ๋อสังคมมนุษย์เป็นอย่างนี้เองเหรอสังคมภาษีอานหรือว่าสังคมพุทธบริษัทสังคมที่จะอยู่ร่วมกันสร้างสรรค์อุดมสมบูรณ์มีสันโดษมักน้อยแล้วก็อยู่กันอย่างเป็นสุขมันเป็นอย่างนี้เหรอไม่ต้องมาร่ำมารวยอะไรนี่พระพุทธเจ้าท่านจะร่ำจะรวยท่านก็ทำได้ใช่ไหมแต่ท่านก็ตลอดพระชนม์ชีพขนาดเป็นพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นหมายเอเตนะร่ำรวยมีหอมร้อมมากมายใช่ไหมขนาดตรัสรู้เป็นสัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วไม่เห็นรวยเลยไม่เห็นมีเงินสักบาทไม่มีเลยทรัพย์สินคานอะไรไม่มีเลยมีแต่บริขารมีแต่บริขารเท่านั้นเองปัจจัยสี่ก็ฝากไว้กับมนุษย์มีบาทบริหารทองมีจีวรบริหารกายนั่นคือผู้ประสบผลสำเร็จสูงสุด เห็นไ เราก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นทุกคนจะรู้โอ้ชีวิตมันไม่ได้เป็นความสุขที่ตรงมันมีพวกนี้หรอกแม้ไม่มีก็เป็นสุขได้และเป็นสุขอย่างที่อย่างนี้แหละมนุษย์พระพุทธเจ้าก็พาเป็นอย่างนี้จะได้รู้ว่ามันไม่หลงทางจะได้รู้ทิศทางอ๋อมนุษย์อย่างทุนนิยมกับมนุษย์อย่างบุญนิยมมันอยู่อย่างบุญเราเกิดมาวันๆเราก็จะรู้ว่าเราได้สร้างบุญไปเท่าใดวันๆคืนๆเราก็ได้ก่อบุญก่อกุศลไปมันเข้าใจจริงๆนะว่าบุญคืออะไรกุศลคืออะไรแล้วเราก็สบายที่เราเป็นบุญคืนวันคืนๆเราก็มีบุญได้กอบก่อบุญกันไปตลอดวันวันคืนๆจนกว่าจะตายมีเรี่ยวแรงความสามารถอะไรมากมายบุญมันก็เกิดอยู่เรื่อยๆแม้เราป่วยเราเจ็บเราก็มีการเกื้อกูลกันได้เลี้ยงดูกันได้เป็นสังคมที่ว่ามันพึ่งพาเกิดแก่เจ็บตายอะไรกันได้เราเกิดมาวันๆเราก็จะรู้ว่าเราได้สร้างบุญไปเท่าใดวันๆคืนๆเราก็ได้ก่อบุญก่อกุศลไปมันเข้าใจจริงๆนะว่าบุญคืออะไรกุศลคืออะไรแล้วเราก็สบายที่เราเป็นบุญคืนวันคืนๆเราก็มีบุญได้กอบก่อบุญกันไปตลอดวันๆคืนๆจนกว่าจะตายมีเรี่ยวแรงความสามารถอะไรมากมายบุญมันก็เกิดอยู่เรื่อยๆแม้เราป่วยเราเจ็บเราก็มีการเกื้อกูลกันได้เลี้ยงดูกันได้เป็นสังคมที่ว่ามันพึ่งพาเกิดแก่เจ็บตายอะไรกันได้นะขนาดเรามีน้อยๆแค่นี้คุณยังหลายคนก็ยังมั่นใจเราไปได้พึ่งเกิดแก่เจ็บตายมันพอไปได้มันไม่เหมือนยังไงก็เป็นทารุณเหมือนกับคนโลกข้างนอกเขาหรอกนะจะป่วยจะเจ็บจะลำบากลำบนยังไงก็คงไม่คนก็คงเชื่อแล้วแม้กลุ่มของเราน้อยแค่นี้ยิ่งกลุ่มต่อไปมันเหนียวแน่นและภูมิธรรมของพวกเราสูงขึ้นคุณจะสงสัยอะไรตอนนี้ฮะสงสัยอะไรไม่สงสัยหรอมันไม่สงสัยแม้เราจะมีกิเลสเราก็รู้ว่ามีกิเลสก็อยู่ได้เราอย่าเลวกว่านี้แล้วกันเราสร้างบุญให้มากๆเป็นบุพเพกตบุญญาตาเพราะละตัวเราหนึ่งมีความสามารถสองหมู่กลุ่มพึ่งตัวเองที่มีความสามารถพึ่งหมู่กลุ่มที่มีบุญมีคุณมีกตัญญูกตเวทีมีความเกื้อกูลมีน้ำใจพึ่งบุญเก่าของเราบุพเพกตบุญญาตาเนี่ยสามอย่างนี่คุณคิดดูสิในเราได้พึ่งเนี่ยเรามีไหมหนึ่งตัวเราเองมีความสามารถพึ่งตนเองแม้คุณจะไม่มีความสามารถคุณได้มีบุญเพกตบุญญาตามีบุญเก่าที่เราทำดีมาก่อนกับหมู่กับฟูงมาหมู่ฟูงก็มีเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณที่เกื้อกูลคนมีเมตตามีน้ำใจนะช่วยเหลือเฟื่องฟ้าได้จริงไม่ใช่พึ่งไม่ได้เมื่อคนทั้งโลกเขามันพึ่งกันยากแต่ที่นี่มันพึ่งกันได้จริงไหมสามตัวนี้มันทำให้มั่นใจได้นะว่าเราจะสบายเราไม่ต้องกลัวแม่ไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีอะไรตัวคนเดียวก็ไม่กลัวแต่เรามีแน่ๆไม่มีลูกไม่มีหลานแต่เรามีพี่มีน้องเรามีกลุ่มเรามีหมู่เรามีบริษัทมันยิ่งใหญ่กว่ากันตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะเราก็มีเขาไม่เข้าใจเราว่ามันเป็นขบวนการของเราไม่ใช่ขบวนการจัดตั้งแต่ขบวนการที่เกิดมาตามธรรมเกิดมาตามสิ่งที่มันจะต้องเกิดตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็เกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยมันก็มีมวลมีหมู่มีกลุ่มมีแบบมีอย่างมีจารีตมีประเพณีมีวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่ของสังคมหรือสังฆะหรือจำพวกนี่แหละกัลยมิตรกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ทั้งหมดนี่แหละนี่เป็นทั้งสิ้นของศาสนานี้พรหมจรรย์นี้ก็คือธรรมวินัยนี้หรือศาสนานี้นี่เป็นทั้งสิ้นเป็นพุทธบริษัทอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีหลักฐานมันเรื่องมีหลักฐานยืนยันมีคำกล่าวมีอนุนิเนียเอามายืนยันได้เขาเข้าใจอย่างนั้นเขาเข้าใจอย่างนั้นทุกวันนี้อาตมาเข้าใจเขานะอาตมาก็เห็นใจเขาพูดไปก็เหมือนขมเหมือนเบ่งทุกวันนี้ก็อาตมาพูดกับพวกคุณนี่เขาฟังก็คงจะหมั่นไส้หน้าดูใครเอาไปฟังทางโน้นก็ไปฟังแม่นี่มันคุยโม้คุยตัวอวดโอยกตนข่มท่านอะไรต่างๆนานาคุณอย่าทำใจอย่างนั้นมันจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าข่มท่านอาตมาก็รู้สึกพูดไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับข่มท่านแต่ว่ามันไม่ใช่หรอกใจอาตมาไม่ได้ข่มเขาแต่อธิบายสภาวะอธิบายความจริงนี้ขึ้นไปให้ฟังสู่ฟังกันใจคุณก็เหมือนกันอย่าไปคิดข่มขีดูถูกดูแคลนผู้อื่นผู้ที่เขายังไม่รู้นั้นน่าสงสารเขานะมันต้องเมตตาเกื้อกูลเขาเพราะว่าเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่มีเจตนาร้ายนะเขาไม่ได้ประสงค์ที่จะไม่รู้นะเขาอยากรู้นะเขาอยากได้กันทั้งนั้นแหละคนอยากเจริญกันทุกคนแต่เขาเจริญเท่านั้นจริงๆไม่ต้องไปข่มขีกันมันก็ต่ำกว่าถ้าคนนี้ก็ต่ำกว่าคนที่เขาต่ำกว่าเราจริงๆแล้วไม่ต้องไปข่มมันก็ต่ำอยู่แล้วแง่ไปข่มมันถ้ามันเสียความดีของเราทำไมไปข่มทำไม ใจที่มันจะขมไม่หรือไม่ขมคุณต้องรู้ใจนะรู้อาการของจิตของเรา มันคิดขมดูถูกดูแคลนมันเหยียดหยามเหยียดยันอะไรนี่คุณต้องอ่านอาการเขาไม่ได้ออกอาการลิงคะนิมิตให้ออกจริงๆถ้ามันมีแม่น้อยคุณต้องขจัดมันที่เรายังไม่ได้ฝึกฝนยังไม่ได้เรียนรู้ไม่ขจัดมันไม่รู้หรอกนะว่าเรามีหรือไม่มีมาอ่านออกนะสอนพวกคุณอยู่นี่อาตมาสอนพวกคุณก็เอาความจริงมาสอนนะไม่ใช่ว่าอาตมาเอาตำรามันพอดีโชคดีที่อาตมาไปเจอตัวหนังสืออาการลิงคะนิมิตอุเทศของพุทธเจ้านี่ถ้าจะเห็นรูปนามดูรูปนามเกิดญาณมีรูปนามไม่ต้องมีอาการสีนี่อาตมาไปเห็นมาเดี๋ยวนี้ก็ยังตามไม่พบเลยว่ามันอยู่สูตรไหนอาการลิงคะนิมิตอุเทศนี่ยังตามไม่พบว่าสูตรอยู่สูตรไหนแต่พอจับภาพโอ้โหไอ้นี่เป็นคำยืนยันของพระพุทธเจ้ามันตรงกับที่อาตมามีอาตมาก็เอามายืนยันกับพวกคุณสอนพวกคุณมาแล้วคุณฟังด้วยเหตุผลนี่อาตมาอธิบายมันจริงไหมล่ะแล้วอ่านอาการมันออกไหมล่ะอาการโลภะโทสะโมหะอย่างไรอาการกามตัณหาภาวะตัณหาอย่างไรนิมิตหมายรูปร่างเครื่องหมายของมันเครื่องหมายที่ต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงโลภะโทสะอย่างโน้นอย่างนี้กามตัณหาภาวะตัณหามันต่างกันยังไงมันต่างกันอีก108ใช่มั้ยมันต่างอีกตั้งไม่รู้กี่ขั้นกี่ตอนมันเป็นของจริงใช่มั้ยแล้วเราอ่านมาอยู่กันทุกวันนี้คุณเก่งกันนักแล้วหรือยังไม่ค่อยเก่งเลยเห็นมั้ยและไอ้คนไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจเลยไม่ได้ซักซ้อมด้วยแล้วมันจะไปเก่งยังไงคุณเข้าใจไหมมีแต่เหตุผลตะกะไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนแล้วมันตัวอะไรกันบ้างอ่ะไอ้ตัวตนไอ้ตัวอะไรกันบ้างมีแต่พูดรวมๆไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนคุณได้จับไล่จับตัวตนนั้นจริงๆหรือเปล่าได้มีเป้าแม่นเป้าหมายนี่แหมไอ้นี่เป็นกามตัณหาอยู่ในโคตรกามนี่ในโคตรโทสะและแม้แต่โคตรกามโคตรโทสะจะมีเหตุปัจจัยที่ต่างกันนานาสารพัดนี่ที่อาตมาแจกให้คุณฟังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาได้ไล่เลียงได้ทำจริงกันอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อไม่ได้ทำจริงอย่างนั้นเขาจะมาคล่องแคล่วเขาจะมามีมุทุภูเตกัมมณีเยอะไรทีเตอเนชปเตอะไรมั่นยังเราที่ทำได้ที่ไหนเพราะนั้นเขาไม่รู้ตัวนะเราพูดอย่างนี้แล้วก็เราอย่าหลงตัวนะอย่าระเริงพยายามรู้จิตใจของตัวเองให้ได้ว่าเขายิ่งมายกย่องเราเนี่ยยิ่งแย่นะเขายิ่งยกย่องเราเนี่ยยิ่งแย่เราจะยิ่งแย่เราจะยิ่งงานมากเราจะยิ่งต้องระมัดระวังประเดี๋ยวเราเข้าใจผิดเราก็หลงลอยหลงลมอะไรเนี่ยอโศกนี่อาตมาก็รู้อย่างที่คนอื่นเขารู้ก็บอกอโศกนี่คว่ำไม่ยากหรอกแกล้งยอให้มากๆเดี๋ยวก็ตายอโศกเนี่ยแกล้งยอให้มากๆเดี๋ยวก็ตายเพราะอะไรเพราะอโศกไม่เคยยอกันไม่เคยยอเพราะใครมีเหลี่ยมดีๆมุมดีๆมายอมากๆมาตายอโศกนี่ตายตายอีตรงลูกยอนี่แหละเพราะมันไม่เก่งลูกยอแต่ลูกติมันเก่งถ้าไปยังบ้านติอโศกติมันมานั่งติเตียนอโศกนะถล่มด้วยการตินะโอ้อโศกยิ่งโตไม่ต้องกลัวอ้าวจริงๆอโศกนี่มันเอาแต่ติมันถล่มอโศกด้วยถล่มอย่างอนันต์นี่นะอย่างอนันต์เนี่ยนะมันถล่มสิถล่มอย่างอนันต์เนี่ยยิ่งถล่มยิ่งโตแต่ถ้าชมจนตายเพราะอโศกไม่เก่งทางชมรับลูกชมไม่เก่งเหลิงมันไม่รู้เท่าทันไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ลูกติเตียนเนี่ยอโศกรับลูกเก่งเพราะฉะนั้นไม่เคยตายอโศกนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเอาละวันนี้ก็ได้ว่าอะไรอะไรมาหมดเวลาแล้วกุตระนี่เริ่มต้นตั้งแต่เราเห็นดีเห็นชอบแล้วภาคเพียรเอาด้วยความมั่นใจมีวิริยะภาคเพียรตั้งใจนะอย่างน้อยโพชฌงค์3โพชฌงค์3นะมีวิริยะสัมโพชฌงค์มีความเพียรที่จะอยู่เหนือหรือว่าไม่เป็นทาสโลกธรรม8ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขต่างๆนี่เราจะพยายามภาคเพียรเพื่อปฏิบัติเพื่อไม่เป็นทาสของมันอีกเพราะนั้นจะลดจะละได้อย่างไรอย่างไรเมื่อผู้ใดตั้งอกตั้งใจจริงๆภาคเพียรเพื่อลดละจริงๆนั่นแหละกำลังเดินทางเข้าสู่อีกโลกหนึ่งคือโลกุตระเพราะคนไหนที่เขาไม่ได้มีความตั้งใจไม่ได้ตั้งสติสัมโพชฌงค์ด้วยนะอาตมาอธิบายแล้วว่าสติสัมโพชฌงค์มันต่างกันกับสติโลกเขาก็ไปแย่งลาภแย่งยศกันอยู่นั่นน่ะมีสติก็ปล่อยไประวังแต่พวกเราทำอาชีพทำไปก็ไหลเลื่อนกันไปหาอาชีพแล้วก็มีลักษณะแบบโลกียะเราทำงานอาชีพโดยเฉพาะโพธิธรรมอย่างกับสังคมยิ่งขายกับเขาเพลอๆไปก็ขายแบบเดียวกันกับโลกียะจะมุ่งหมายเอาลาภหรือว่าไปทำงานสังคมทำงานเอานั่นเอานี่หรือทำงานอยู่ไม่ได้ลาภไม่ได้อะไรหรอกแลกเปลี่ยนนะแต่ก็เ